มีความสุขในเรื่องของที่ชีวิตแต่จิตใจนี่มีความทุกข์มีความเศร้าหมองครอบครัวแตกแยกอันนี้ก็เป็นไปได้เรื่องของกรรมเนี่ยมันมีอันที่หนึ่งเนี่ยการให้ผลของกรรมเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันต่างกันไปนะชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติต่อไปก็มีและสองผลของกรรมเนี่ยที่เรียกวิบากเนี่ยผลต่อจิตใจก็มีผลต่อบุคลิกลักษณะก็มีผลต่อวิถีชีวิตก็มีแล้วก็ผลต่อเหตุการณ์ต่างที่เข้ามาเกิดกับตัวเองอย่างในกรณีครอบครัวที่เนี่ยที่มักจะเน้นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ต่างที่เข้ามากระทบกับชีวิตรวมทั้งความเจ็บความป่วยรวมทั้งเรื่องหนี้สินอันนั้นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นผลของกรรมก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดให้เจาะจงลงไปว่าเกิดจากการกระทำอย่างนี้เนี่ยอย่างพูดได้ยากเราได้แต่สรุปว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็มีหลายกรณีที่คนที่ฆ่าสัตว์แต่ว่าเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มีใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถึงไม่เกิดเหตุร้ายอะไรสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นปฏิบัติการฆ่าสัตว์แต่ว่าผลร้ายเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดยังไม่เห็นผลในเวลานี้อาจจะยังไม่เห็นผลลักษณะของการที่เกิดข้อกรรมกับครอบครัวในเวลานี้หรือในช่วงใกล้ๆแต่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรืออาจจะไปเกิดผลในลักษณะหนึ่งก็ได้คือเรื่องนี้ก็สรุปคือว่าเป็นการยากที่เราจะบอกได้ว่าทำอย่างนี้นะถึงจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะแต่ที่เราบอกได้แน่นอนคือว่าถ้าทำกรรมไม่ดีหรือทำชั่วแล้วเนี่ยย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะได้รับสิ่งที่เป็นอกุศลได้รับสิ่งที่เป็นบาปทั้งที่เกิดกับจิตใจทั้งที่เกิดกับชีวิตแล้วก็จะโยงมาถึงเรื่องของผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วกรรมที่เราทำที่เกิดจากความตั้งใจกับไม่ตั้งใจเท่าไหร่ถึงการเนี่ยค่ะผลที่ได้รับมาต่างกันไหมคะ คือกรรมในความหมายแปลว่าเจตนากรรมในความหมายก็คือการกระทำแต่ก็เป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาคือถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยก็ไม่เรียกว่ากรรมเช่นเราไปเหยียบมดโดยที่เราไม่ตั้งใจอันนั้นก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าตอนที่เราเหยียบมดเราจะทำด้วยความประมาทใช่ไหมไอ้ความประมาทหรือความหลงลืมหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวกรรมซึ่งถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้จิตใจเราเป็นคนที่เรียกว่าหลงลืมประมาทบ่อยๆแต่นี่มันไม่เกี่ยวกับปฏิบัตินะเพราะว่าเราไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจก็ยังเรื่องทำด้วยเจตนาเจตนาคือเจตนาที่จะรังแกเจตนาที่ทำร้ายสัตว์ตัวที่ไม่มีความรู้สึกเมตตากรุณาสงสารสัตว์แล้วก็ไม่ตระหนักด้วยว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยจะก่อผลอะไรตามมาเด็กจะเป็นอย่างนี้เยอะก็คือว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับสัตว์นั่นเองกับครอบครัวของสัตว์นั่นเองใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ก็อาจจะมีลูกมีครอบครัวใช่ไหมฮะเราไปฆ่าแม่เนี่ยลูกก็เดือดร้อนอันนี้เด็กอาจจะมองไม่เห็นนะแล้วก็มองไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองจากการกระทำนั้นไม่รู้ว่านี่คือบาปนะแต่ที่นี่คือเขาทำด้วยเจตนาทำด้วยเจตนาไม่ว่าจะรู้ผลรู้ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นตามมาหรือไม่เนี่ยอันนั้นกฎแห่งกรรมไม่รับรู้ด้วยคือถ้าทำด้วยเจตนาถ้าเป็นกรรมชั่วเจตนาชั่วเนี่ยมันก็เกิดผลที่ไม่ดีกับตัวเองทั้งในทางจิตใจทั้งในแง่ของชีวิตถ้าสะสมมากๆเข้าก็จะทำให้เกิดประสบข้อกรรมได้แต่เราก็บอกไม่ได้อีกเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะเกิดในลักษณะไหนอย่างที่ย้ำคือว่าความเข้าใจว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเช่นถ้าไปหักขาสัตว์แล้วเนี่ยตัวเองจะขาพิการเนี่ยมันกฎแห่งกรรมจริงไม่ได้ระบุชัดอย่างนั้นบางทีเราไปเข้าใจว่าเออถ้าเราไปหักขาสัตว์นั้นเราก็ต้องพิการขาหักด้วยบางทีก็ไม่เป็นต้องเกิดเหตุแบบนั้นกับเราก็ได้แต่อาจจะเกิดในลักษณะอื่น ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราทราบมาแล้วว่าเนี่ยเราทำกรรมไว้หลายอย่างเหมือนกันเราจะเร่งทำบุญทำดี แต่ว่ามันจะลดจางงั้นการทำความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำนะเมื่อเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้ไม่ว่ากรรมนั้นจะส่งผลไม่ก็ตามเนี่ยเมื่อเราตระหนักว่ามันเป็นกรรมไม่ดีก็ควรพยายามเร่งสร้างกรรมดีแต่กรรมดีก็มีอยู่หลายระดับไปถึงทางการกระทำที่เรียกกายกรรมคำพูดเรียกว่าวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมส่วนใหญ่เราไปในเรื่องการทำกรรมดีด้วยการทำบุญทำกุศลนะปล่อยนกปล่อยปลาให้ทานรักษาศีลแต่สมาธิที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาวนาด้วยคือเราฝึกจิตมีปัญญาจนกระทั่งเราเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเจ็บป่วยหรือว่าประสบความพลาดพลาดสูญเสียธุรกิจล้มละลายใจเราก็ยังมั่นคงเป็นปกติได้อย่าไปคิดว่าทำกรรมดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องประสบความมั่งมีประสบความเจริญไปทุกครั้งไปเพราะไม่แน่เพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเอาไว้แน่ดีที่ทำให้อาจจะทำให้เราไม่สามารถจะประสบความเจริญความมั่งมีได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือว่าเรารักษาใจปกติแม้เราจะเจ็บป่วยเราก็รักษาใจปกติได้อย่างครอบครัวที่กล่าวถึงเนี่ยนอกจากทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็สามารถจะเอาเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะกับธุรกิจกับสุขภาพร่างกายกับครอบครัวเนี่ยมาเป็นต้นทุนในการใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความสุขใจภายในได ้อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงครอบครัวสาธุชนที่ชมอยู่นะคะ การทำความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอย่าประมาทความดีว่าเล็กน้อยความดีแม้เล็กน้อยแต่ก็ให้ผลมาและขณะเดียวกันก็อย่าไปเร่งความไม่ดีหรือกรรมชั่วกรรมชั่วแม้เล็กน้อยเนี่ยก็ให้ผลได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรไปแล้วในอดีตนะถึงตอนนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เราจะมีความผิดพลาดในอดีตเราจะทำด้วยความไม่รู้แต่ว่าเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยเราตั้งตัวได้เรามีสติเรามีปัญญาก็ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการสร้างกรรมดีสร้างกรรมใหม่ที่ดีคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่เพื่อพัฒนากรรมให้เจริญงอกงามมากขึ้นเพื่อเกิดกรรมดีมากขึ้นทางความคิดทางคำพูดและการกระทำไม่ว่าตอนนี้เราจำเป็นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่าไปโทษแต่กรรมเก่าอย่างเดียวขอให้เราเนี่ยคิดว่าแล้วเราจะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุขได้อย่างไรถึงแม้ว่าเรายังเจ็บป่วยอยู่ถึงแม้ว่าเรายังมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะอุปสรรคในการที่จะให้เราเนี่ยพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีงามได้เราอาจจะเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความทุกข์ได้ยากขึ้นขอให้เรารู้จักที่จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเด็กโดยพื้นฐานเนี่ยเขามีน้ำใจมีความเมตตากรุณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปบ่มเพาะให้เขามีแต่เราเพียงแต่ช่วยทำให้เมตตากรุณาและน้ำใจนั้นเนี่ยเจริญงอกงามมากขึ้นด้วยการแนะนำส่งเสริมให้เขาคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยเด็กเนี่ยจำนวนมากเนี่ยคิดถึงตัวเองมากกว่าก็เลยมีความทุกข์ง่ายเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมากขึ้นปัญหาของตัวก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราพยายามสอนให้เด็กเนี่ยคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กไปเข้าใจว่าความสุขจะมีได้ต้องอาศัยวัตถุเงินก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของจิตใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขาตระหนักว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุนั้นมีและเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าวัตถุก็พยายามชักชวนให้เขาได้สัมผัสกับความสุขอย่างนี้บ้างอย่าไปเน้นแต่เรื่องการปลนเปลือกเขาด้วยวัตถุเพราะคิดว่าอันนั้นจะเป็นที่มาแห่งความสุขอย่างเดียวอาตมาคิดว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้จักคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงความสุขที่มากกว่าไม่ยิ่งวัตถุเขาจะมีความสุขและเขาจะเป็นคนดีโดยเฉพาะถ้าเขามีอีกข้อหนึ่งคือว่าเขาไม่หวังลาภลอยคอยโชคไม่นิยมทางลับแต่เชื่อความเพียรของตัวเองเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็จะกลายเป็นคนขยันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์